medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustane rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 22 listopada, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kampania przed wyborami prezydenckimi zacznie się 8 stycznia. Prokuratura zapowiada apelację od wyroku uniewinniającego w sprawie zabójstwa Jaroszewiczów. Były sędzia Tomasz Schmidt dostał azyl polityczny na Białorusi. Kampania prezydencka rozpocznie się 8 stycznia, poinformował marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Zgodnie z kodeksem wyborczym marszałek Sejmu zarządza wybory nie wcześniej niż na 7 miesięcy i nie później niż na 6 miesięcy przed upływem kadencji urzędującego prezydenta i wyznacza i datę na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego prezydenta Rzeczpospolitej. Politycy Koalicji Obywatelskiej głosują dziś w prawyborach, wybierając między Radosławem Sikorskim a Rafałem Trzaskowskim. Minister spraw zagranicznych przekonywał w podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów, że w czasach kryzysu Polsce potrzeba prezydenta znającego się na sprawach obrony oraz dyplomacji, który potrafiłby porozumieć się z premierem Tuskiem. Jak mówię rosyjskiemu ambasadorowi między oczy, że kłamie o Polsce, o naszym regionie, o wojnie w Ukrainie, to się niesie w świecie z Rady Bezpieczeństwa. Jako prezydent, gdybym mógł prezentować polski punkt widzenia, niosłoby się jeszcze skuteczniej. Rafał Trzaskowski mówił na antenie radiowej Trójki, że ma bardzo duże szanse na wygraną i jest gotów na starcie z politykiem PiS-u w kampanii wyborczej. Czekam na to, jak wreszcie Jarosław Kaczyński jednoosobowo podejmie decyzję. To jest właśnie ta różnica. Myśmy się oddali w ręce 25 tysięcy koleżanek i kolegów. To oni zadecydują. Przyszłość jest w ich rękach. Natomiast w PiS-ie zadecyduje jedna osoba, która jest kompletnie oderwana od rzeczywistości. No, poczekamy, kogo wybierze. Do udziału w głosowaniu w prawyborach uprawnionych jest ponad 25 tysięcy członków Koalicji Obywatelskiej. Wyniki mają być ogłoszone jutro. Wyłoniony w ten sposób kandydat zaprezentuje swój program wyborczy 7 grudnia na Śląsku. Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem uniewinniającym w sprawie zabójstwa Jaroszewiczów i zapowiada apelację. Zdaniem sądu doszło do szeregu błędów po stronie śledczych. Prokurator Tomasz Boduch powiedział po wyjściu z sali sądowej, że sąd, mając zastrzeżenia do zebranych dowodów, sam mógł skorzystać z przysługującego mu prawa do inicjatywy dowodowej. Tak naprawdę mamy wrażenie, że sąd w swoim uzasadnieniu wskazał, że nie wierzy prokuraturze, dlatego uniewinnia. A tak naprawdę sala sądowa nie jest miejscem wiary lub niewiary, tylko suchej i konkretnej oceny materiału dowodowego. Do zabójstwa byłego premiera z czasów PRL-u Piotra Jaroszewicza oraz jego żony Alicji Solskiej doszło w 1992 roku w Aninie. Na ławie oskarżonych zasiedli Robert S., Dariusz S. oraz Marcin B. Prokuratura w procesie, który dotyczył również innych zabójstw, zażądała dla głównego oskarżonego Roberta S. kary dożywocia. Ścigany przez Polskę za szpiegostwo były sędzia Tomasz Schmidt dostał azyl polityczny na Białorusi. Białoruska Agencja Państwowa Biełta napisała, że Polak był prześladowany w swoim kraju. Natomiast niezależni dziennikarze napisali, że były sędzia jest wykorzystywany przez reżim Aleksandra Łukaszenki do prowadzenia antypolskiej propagandy. Tomasz Schmidt uciekł z Polski na początku maja. Na konferencji prasowej w Mińsku ogłosił, że Białoruś jest prawdziwie wolnym krajem i prosi Aleksandra Łukaszenkę o opiekę i ochronę. Politolog dr Łukasz Adamski nazwał Tomasza Schmidta zdrajcą. To jest smutna sprawa, przecież mamy do czynienia po prostu ze zdrajcą. Ze zdrajcą, który przypuszczalnie nie tyle pała miłością do białoruskiego reżimu, ale który się uwikłał we współpracę. Ja już nawet nie wchodzę w przyczyny, dlaczego tak się stało. Ewidentnie jest to zdrada narodowa, więc w Polsce grozi mu bardzo wiele lat więzienia, a na Białorusi grozi mu prędzej czy później smutny los. Tomasz Schmidt był sędzią Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. Po ucieczce stracił sędziowski immunitet, a prokuratura krajowa postawiła mu zarzut szpiegostwa i rozesłała za nim listy gończe. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo chmur, miejscami przelotne opady śniegu, a na wybrzeżu deszczu ze śniegiem. Mokre nawierzchnie będą zamarzać. Niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed oblodzeniem. W nocy najniższa temperatura na Podlasiu minus 5 stopni, najcieplej nad morzem plus 1. Jutro nadal opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a na termometrach maksymalnie od 0 do 5 stopni. Wiatr w porywach może być silny. Autopromocja.

chcę ją całą, bo chcę ją zawsze, bo chcę ją co? Na dole! Bo ja chcę wszystko, bo ja chcę naraz, bo ja chcę ją. Bo chcę ją całą, bo chcę ją zawsze, bo chcę ją co? Bo ja chcę wszystko, bo ja chcę naraz. Pierwsza trójka, notowanie 29, pierwsza nowość na miejscu 20. Choć miejsce 20 okupuje aż trzech wykonawców, pierwszy z nich to kwartet Metro, czyli Olek, Miki, Mati i Piotra, zespół o prawdopodobnie najbardziej wysublimowanym wizerunku w Polsce. Ileż tu wpływów, szczególnie wokalnie, prawda? Także na 20 Pet Shop Boys. Shop Boys mają już nowego singla, nazywa się New London Boy. Znajdziecie go Państwo w propozycjach do listy przebojów trójki. Nowego singla też ma Jack White, You Got Me Searching, ledwo za 20. Na razie wciąż That's How I'm Feeling. W tym tygodniu na 20 od 16 tygodni z nami. When it's cold outside. Teraz pozycja 19, grupa Fountains DC, znakomity utwór Back. To jest druga nowość w zestawieniu. Change my name, promise you dare. Dying inside, cause I want you there. Didn't I say I wanted to, yeah. Honey, I changed for you, yeah. 28 years I come to end. The rain chased me down to Goldie again. Now I'm higher than anyone here. And there ain't nothing on me, yeah. Baby, I swear it, I wanted to call.

tylko przed kim. Zasadniczo kto to wie? Powiem zatem, sam to powiem. Z nieprzymuszonej woli. To czego w życiu nie pokończyłem, to tak bardzo nie boli. Kazik, który trochę namieszał winylową wersję swojego najnowszego wydawnictwa, na 18 spada o jedną pozycję spada Leny Krawic, który dzieli 15 miejsce jeszcze z dwiema paniami. Na razie, Hany. Teraz na miejscu 15 dwie nowości pod rząd. Pierwsza z nich to nowe nagranie Shady Adu, Young Lion. Pochodzi ze składanki, która ukazuje się dzisiaj. To jest, jeżeli dobrze liczę, 24 wolumen słynnej serii charytatywnej albumów Red Hot. Do tego dodać można jeszcze 4 składanki. Na tej płycie, w co trudno uwierzyć, jest 46 utworów, czyli prawie 4 godziny muzyki. Ich ozdobą jest oczywiście to nagranie. for you. You must have felt so alone. The anguish and pain. I should have known. With such a heavy burden, you had to carry all on your own. Forgive me, son. I should have known. So close your eyes and feel the light. You shine like a sun. See how far you've come. Shadadu Jankla, jeden z 46 utworów na płycie Transa. Wśród innych wykonawców wypisałem sobie Moses Sumney, Jalen Baker, Devendra Van Hart, Arthur Baker i Pharrell Sanders, Perfume Genius, Ezra Fullman w duecie z Sharon Van Etten i Fleet Foxes. Wspaniały album. 3 godziny i 50 minut muzyki. A u nas także na 15 nowy singiel Melikotelu Himalaje. Kolejna, trzecia nowość. Za tobą długich okrążeń tysiące. i mówisz to ja. I pa, pa, pa. Himalaje, pani Meli Kotelok, to oczywiście czwarta dziś, a nie trzecia nowość, przepraszam, i państwa, i przede wszystkim Mele. Na miejscu 14 Country Mile, nowa, stara piosenka grupy U2, pochodząca z sesji do płyty How to Dismantle an Atomic Bomb. Nowe wydawnictwo w kilku wersjach, w tej najbardziej obszernej powinno się nazywać How to Dismantle, album sprzed lat. Thank you. Przed 20 laty to było aż 8 nagród Grammy we wszystkich kategoriach, w których album był nominowany. Teraz jest nowa wersja. Jeżeli tamta mówiła o rozbrajaniu bomby atomowej, to ta pomysłowość wydawcy i zespołu jest tutaj nieograniczona. Pozwala ją złożyć ponownie z elementów. Niestety, choć to pewnie przypadek i dość okrutny, ta nowa wersja i jej nazwa jest w sposób dość straszny na czasie. Na miejscu 13 w 29 nadawaniu pierwszej trójki Krzysztof Zalewski i jego Edith Piaf. Idzie do góry. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie Na 11 mamy dwa utwory, pierwszy z nich wciąż do góry. The Emptiness Machine grupy Linkin Park. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do. Just like you always do. Already pulling me in, already under my skin. And I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed.

pierwsza dziesiątka pierwszej trójki w trzeciej godzinie dzisiejszego programu, a w przyszłym tygodniu w środę światowa premiera nowego singla grupy Trupa Trupa. Utwór nazywa się Sister Ray. Zespół wykonał ją podczas sesji w studiu Osieckiej kilka miesięcy temu. Teraz zaprezentujemy tę właśnie wersję, która już wzbudziła duże zainteresowanie na całym świecie. Między innymi Rolling Stone i między innymi Iggy Pop w swoim programie w BBC Six obiecał tę piosenkę zagrać, a my mieliśmy własną osieckową wersję dawno temu. Okay, so we've mentioned the fact we've got Trupa Trupa in session for us, recorded just last night, and the band themselves are introducing each tune as we go along. So take it away, fellas. Hi, Mark and Gideon. We are Trupa Trupa from free city of Gdańsk, from Poland. And Gdańsk is in the north of Poland by the beautiful Baltic Sea. And this first song is called Sister Ray. It's a song from the future time, so it's kind of a Star Trek issue. It's a song from our future album. We can't say a lot about it right now, but I can say we really love it, and I hope you will love it too. A w pierwszej trójce za tydzień gośćmi będą Bartosz Fisz-Waglewski i Piotr Emade-Waglewski, którzy zaprezentują na dwa dni przed światową premierą nowe nagranie Fisz-Emade Tworzywo. Z tej właśnie okazji postanowiłem przypomnieć mój ulubiony kurz. Popatrz, posłuchaj, oni nie są równi normalnym ludziom, oni nie są równi. Popatrz, posłuchaj, włącz myślenie. Oni nie są równi normalnym ludziom, oni nie są równi.